राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। यार कई लग जाते हैं तो उनको मारना चाहिए क्या? उन्हें तोड़ देना चाहिए। तोड़ करके ऐसे हमारे किया हुआ देखा हुआ है पानी रखे कटोरी पानी फरमा दीजिए। मानो बात यह आई है कि गऊ के चीचड़ लग जाते हैं। चीचड़ है, गोईड़ा है, ईत है, ये लगती है गायों थनों में, तो उनको तोड़ना चाहिए मार देना चाहिए क्या करना चाहिए? प्रश्न आया है। वो चीचड़ ऐसे होते हैं, पहले चांच खूब होते हैं, चांच कर फिर आधे आधे भीतर चले जाते हैं, ऐसे चांचड़ लग जाते हैं। तो उन जल्दी एक कटोरी में पानी लेकर उनको तोड़ तोड़ करके पानी में रख देना, नहीं तो वे निकल जाएंगे। तो उनको लेकर दूर जा जंगल में फेंक देना। इसे चिंता निकालना चाहिए। गाय की सेवा का बड़ा भारी महत्व लिखा है। गाय के खुजली करने का बड़ा महत्व लिखा है। गाय के कानों में खुजली करने का लिखा है। और देखा है सज्जना ने गाय के आंख में भी अंगुली फेर कर साफ कर देना बड़ा अच्छा है। गाय के सींगों में इसलिए खुजली करने का ज्यादा महत्व है। गाय के यहाँ खुर पहुँचते नहीं है, जहाँ खुर पहुँचते वो खुरों से खुजली कर लेती है। नहीं तो गाय ने सहलाना है कि बड़ी खुश होती है। मैंने देखी है एक बछड़ी थी जो यू पूजा ले उसको दस बैठ जाती एकदम हो तो वो बहुत प्रसन्न होती है गाय। यार प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलती है। लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। तो गाय की जहाँ तक रक्षा हो वही सहायता करी जाए। मार तो नहीं कही जाए गुनागार ने कभी। गायों चराने वाले सज्जन जो प्रेम से चारते हैं उनका गाय देख भाग करती है। उसको भाग कहते हेज, हेज है बाघ है मानो उसको याद करती है गाय। एक गांव में सज्जन थे चाकू गांव में मूल जी पातावत थे, वो गाया चराते थे। एक माँ बूढ़ी एक वे दोगी थे, तो गाया सब उनको बोलते हुए खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती, राजी हो जाती। मैं देख रही है बचपन में देखा मैंने। तो गाया चराने वाला प्यार से चलाता है तो गाय बहुत खुश होती है। गाय है वो ऐसी रक्षा करती है। रात्रि में गायों को रखने वाला सो जाता है तो चारों तरफ गायें बैठ जाती है। कुत्ता है उसे कोई आया तो आने नहीं देती है, रक्षा करती है। ऐसी गाय ने बहुत विशेष बात सुनी है। कल्याण में लेख आए मेरी भूरी गाय, ऐसे लेख लिखा है। तो वो गाय थी रात्रि बंधी हुई, बंधी हुई थी। रात्रि में चोर आए, चोर आए चोरी करने के लिए, तो गाय महाराज जोर से रस्सी को तोड़ा कर पीछे भाग गई, सबको भगा दिया वहां से। ऐसी गाय रक्षा करती है। तो गायों की रक्षा करना, गायों को सहलाना, गायों को राजी करना, इससे आपका वंश बढ़ेगा, आपको शांति बढ़ेगी। वंश तो नाश कर रहे हो, क्या कर, किसके गाड़ी का है? आपकी बड़ी शुभ बात होती है, संतान नहीं उसके संतान हो जाता है। ये रघुजी महाराज रघुवंश कहलाता है, जिसमें राम जी ने अवतार लिया, रघुवंश कहलाता है। वो रघु नंदनी नाम गौ की कृपा से, आशीर्वाद से रघु का जन्म हुआ है, उसे वंश चला है। ये तो ऐसे गौ अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देती है। बछड़ों को कई कुत्ते खाते रहते हैं, कुत्तों को मार देना चाहिए। कुत्ते मार दी कोई बात नहीं, कुत्ते सौकड़ी घाल करके पेड़ के बांध देना, रोटी दे देना, पानी रख देना, वो तड़पड़ा जाता है। बंधा हुआ नहीं है ना, कोई परवाह नहीं करनी उसकी। अच्छा पट्टियों को हाल करे, सौकड़ से बांध देना वृक्ष के, रोटी और पानी दे देना, रोटी दे दे पानी दे दे। यहाँ ऐसे कुत्ते थे, उन कुत्तों को मार दिया, यहाँ बछड़ों को काट देते, मार देते बछड़ों को, ऐसे थे। यहाँ की बात है, और जगह भी ऐसी बात हुई है। गौओं की रक्षा करने का बड़ा भारी पुण्य है, जिसमें भी आजकल ज्यादा पुण्य है। जैसे कलयुग में नाम की महिमा अधिक है, दुख चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं पाऊ, तो कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। ऐसे आजकल के जमाने में गायों की रक्षा करने का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि आज गायों को काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। 36,000 कारखाने तो पहले थे, अभी कितने बढ़ गए भाई? 21 और नए कारखाने खुल गए। 36,000 तो पहले थे कारखाने के, 21 और बढ़े हैं। और बावड़ा में वहाँ बहुत बड़ा कल कारखाना खुलने की इजाजत हो गई है, कारखाने की। सुना है इस बात, 36,000 पहले है, 3600 नहीं, 36,000 सुना है मैंने। गाय अभी ले जा रहे थे, और ये बाल्टिया घाट है, वो ले जाते हैं गायों को और बेच देते हैं। अपने यहाँ पर मन होने पर भी वे चोरी से ले जाते हैं, ले जा रहे थे कितनी 100 कितनी, तो 35 गऊ निकाले, कल लाए, कल ही लाए यहाँ से। वो चले गए, समाचार आया, जीप लेर पहुंचे, उन्हें छिपा दी, मिली नहीं। फिर पीछा किया तो ढूंढ कर से आगे कहीं बताई हुई, वहां से वे नायक दिखाए, कल यहाँ पर आई है। वो गाय लाने वाले थे, हमारे आगे समाचार दिया, क्या तो बगो रोटी खाई नहीं, तो यहाँ से भोजन भेजा भाई, रोटी तो खाओ। वे लाने वाला है, कल आई है, 135 की गाय। इसलिए गाय ले जा रहे हैं, तो गायों की रक्षा करने की बहुत आवश्यकता है। मेरे तो कहना है कि आप घरों में एक एक बछड़ी रखो, बछड़ी आपके खोल में है, कोलवा है, टुकड़ा है, सागर छिलका है, फलों का छिलका है, ये खिला करके गाय बन जाएगी दूध देने वाली। तो इनकी बड़ी भारी आज बहुत ज्यादा महिमा है, क्योंकि काट रही है गऊ। एक अखबार में आया है कि ये 2010 तक गाय नहीं रहेगी, इस संख्या कट रही है, गाय मिलनी मुश्किल, दिखनी मुश्किल है। विदेशी गाय भैंस जो आई हुई है, उसका बड़ा क्रूर होता है, दूध भी उसका खराब होता है, घी उसमें बहुत कम होता है, दूध देती है ज्यादा, और खाती है भैंस की तरह खाती ज्यादा है, और वो गोबर भी काम का नहीं होता, भाषा भी बोलने में काम की नहीं। तो अपनी देशी गाय है, बहुत कम रह गई है, विदेशी गाय में गंद भी बहुत आती है, उसका दूध वैसा नहीं होता है। मैं सरकार उनको प्रसन्न करे, आज सरकार की बात ऐसी है, गायों को तो काटते हैं, भेड़ों को पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं, मुर्गों को पालते हैं, कुत्तों को तो इतना समुदाय में पालने, लोग पालते हैं, शौक लगी जगह दे दी, और मुर्गा पालते हैं, जगह जगह मुर्गा पालने के लिए सैकड़ों हजारों लाखों रुपए लगा लगा कर मकान बना दिए गए मुर्गों के लिए। अंडा खाओ और मछलियां खाओ, मछलियों का बड़ा व्यापार है, मछलियां बहुत। रामेश्वर में गए थे तो रात और दिन रात्रि को मछलियों को पाकर पड़ जाते हैं समुद्र में से, दिन में रात में बहुत मछली खाओ अंडा खाओ। और यहाँ पाठशालाओं में जो स्कूल आए उनमें पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं, उन बच्चों को वही भोजन कराएंगे। हम कोलायत गए तो गंजेर गए सत्संग हुआ, जिसमें बच्चे कहते थे हमारे अंडा खिलाते हैं कि भोजन यहाँ पर यही कराओगे स्कूल में ही, जो अंडा है मछली है इनको खिलाना सिखा दे। ऐसी दशा हो रही है आज, इस बार गायों की रक्षा की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। तार लगाया जो कल तोड़ दिया बताए थे आपको, ऐसी दशा हो गई है। नारायण नारायण नारायण, गोरक्षा के लिए तार वो तार तोड़ देते हैं, बीच में जा करके एक खेजड़ी का पत्थर रख दिया और ध्वजा बांधने के बाद देव तेरी खेजड़ी है। और चावे जगह तार काट कर भीतर जाना, मानो गौशा को रक्षा के लिए तार बंदी न हो जाए, इतने पर भी हो गई है। मैंने कई जगह रास्ता कर दिया है, कल काट करके रास्ता कर दिया है, ऐसी बात हो रही है। तो यहाँ गांव के भाई बहनों को चाहिए कि इसे रक्षा करें। नारायण नारायण नारायण, तो गो रक्षा की हो जमी महिमा भी के लिए हमें दो बातें लिखी, एक कर्ण सापेक्ष एक कर्ण निरपेक्ष। दो तरह का साधन है, अपने को तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्त हो जाए उसके लिए एक कर्ण सापेक्ष साधन है, एक कर्ण निरपेक्ष साधन है। तो कर्मयोग कर्म कर्म योग है, वो कर्म तो है कर्म सापेक्ष कर्ण सापेक्ष, और योग है कर्ण निरपेक्ष। ज्ञान योग है वो कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष दोनों है, और ध्यान है कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष नहीं है, कर्ण सापेक्ष ही है। इस तरह से कई साधन है। अब कर्ण निरपेक्ष साधन है वो सीधा साधन है, एकदम परमात्मा की बहुत तत्काल प्राप्ति हो जाए ऐसा कर्ण निरपेक्ष साधन है। तो उसकी बात थोड़ी सी कहता हूँ, आप ध्यान दे के सुने, विषय थोड़ा गहरा तो है, मेरी चेष्टा की बहुत सुगमता से आप लोग ध्यान दे तो बड़ी कृपा हो जाएगी, ठीक होगा। कर्ण निरपेक्ष का अर्थ क्या है कि जैसे शरीर लगाना और अंतकरण इंद्रियों को लगाना, मन बुद्धि लगाना, उसका चिंतन करना, उसका ध्यान करना, उसकी समाधि करना, समाधि द्वारा उसको प्राप्त होना, ये कर्ण सापेक्ष है। कर्ण नाम इंद्रिया, अंतःकरण बहिःकरण, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बहिःकरण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। ये कर्ण साथ में रहते हैं साधन में, वो कर्ण सापेक्ष होता है, और कर्ण को छोड़कर जो स्थिति की जाती है वो कर्ण निरपेक्ष होता है। कर्ण निरपेक्ष साधन की स्थिति बहुत जल्दी होती है, कर्ण सापेक्ष स्थिति देरी से होती है, क्योंकि कर्ण भी तो प्रकृति है, प्रकृति से संबंध विच्छेद करना है तो कर्ण सापेक्ष करेगा, जिसमें शरीर की आवश्यकता है, प्राणायाम की आवश्यकता है, इस शरीर के लिए खान पान रहनी उनकी भी आवश्यकता है, फिर चिंतन की आवश्यकता है ध्यान की, और चिंतन करते हुए समाधि की आवश्यकता है, और समाधि की अवस्था व्युत्थान और दो होती, दो अवस्था होती, दो अवस्थाओं से दोनों से ऊपर जाने पर बोध होता है। ये कर्ण सापेक्ष की पद्धति है। कर्ण निरपेक्ष की पद्धति बड़ी सुंदर बड़ी सरल बहुत जल्दी सिद्धि करने वाली। आप एकांत बैठ जाए चुपचाप शांति से, जब भगवान का होता हो तो निषेध न करें और न होता हो तो न करें, होता हो तो बंद न करें, कुछ भी चिंतन न करें, सदैव सदैव रूप रमेद बुद्धिया धृति गृहतया, धैर्य पूर्व बुद्धि से सदैव सदैव ऊपर रमेद उपरा हो जाओ, उपरा उपराम का अर्थ क्या है, एक एक राग होता है, एक अनुराग विराग विरोध होता है तो विरोध भी न करे वृत्तियों के साथ में और वृत्तियों की आवश्यकता भी न समझे। न मनोवृत्ति की आवश्यकता है, न बुद्धि वृत्ति की आवश्यकता है, न अहंकार की आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं खुद चुप हो जाए, शांत एकदम, तो ये क्या होगा कि मन बुद्धि के द्वारा चिंतन है वो कर्ण सापेक्ष साधन है और ऐसे चुप होना है कर्ण निरपेक्ष साधन है। चुप होने से क्या होता है कि अपने स्वरूप की स्थिति बड़ी सुगमता से होती है। मन लगा कर करते हैं तो पहले मन साथ में रहता है, फिर बुद्धि साथ में रहती है, फिर अहम साथ में रहता है, बहुत दूर तक निर्विकल समाधि तक निर्बीज में जाते अहंकार दूर होता है, तो वो दूर अहंकार साथ में रहता है, तो ये कर्ण सापेक्ष साधन है। और चुपचाप और बैठ जाए, कुछ भी चिंतन न करे। अब ऐसी अवस्था में चिंतन होगा। पुरानी जो बात आई है, पुराना जो भोग भोगा है, वे भोग और पुरानी क्रिया में क्रिया की और विषयों की याद आवेगी, बीच में एक फिल्म खुल जाएगी, जैसे सिनेमा खुलती है, कई बातें याद आने लगेगी। उनमें जो पुराने संस्कार है, भोग भोगे हैं, सुख लिया है, वो याद ज्यादा आता है। आसक्ति पूर्वक राग पूर्वक जो भोग भोगा है उसकी स्मृति वर्षों तक नहीं मिटती है, वर्षों तक आती रहती है, मिटाना चाहते हैं नहीं मिटती है। और मिटाने की चेष्टा करते हैं तो मिटाने की चेष्टा मन वृत्ति करते हैं तो मनोराज मिटाने के लिए करते हैं, वो मिटाने के चिंतन एक वो साथ हो जाता है, फिर दो चिंतन हो जाता है, एक चिंतन होता है, एक चिंतन करते हैं तो दो में फंस जाएंगे, चिंतनों में कर्ण सापेक्ष में दो में फंस जाएंगे। बार बार लगाते रहो, बार बार हटता रहेगा, बीसों वर्षों तक ये झंझट चलेगी और जल्दी एकाग्र मन नहीं होगा, और कर्ण निरपेक्ष में बहुत जल्दी काम होगा। करके आप देखो, जो सज्जन साधन करते हुए देख सकते हैं, तो शनि समेत ऊपर रमेत, उपराम का अर्थ क्या है, न राग करे न द्वेष करे। कोई वृत्ति आ जाए मन में तो बहुत अच्छी हो, राजी भी न होए, और खराब आ जाए तो नाराज भी न होए, उपराम रहे। तो पुराने भोग भोगे हैं वो तीव्र होता है। पंचदशी में आया है कि मनोराज दो तरह का होता है, एक मंद होता है एक तीव्र होता है। तो राग पूर्व भोग भोगने का जो संस्कार, उनसे जो चिंतन होता है बहुत वर्षों तक रहता है, जल्दी मिटता नहीं है, तो वो राग पूर्व तो वो चिंतन होता है, वो चिंतन होता है, आदमी घबरा जाता है कि हमारे चिंतन पेड़ नहीं छोड़ता। तो उसमें सीधी सादी बात है, बड़ी सावधानी न रखे कि ये पुराना चिंतन है वो अब नहीं है, केवल स्मृति है, वो भोग नहीं है, अभी वो अवस्था नहीं है। उसमें जो द्वेष होता है, राग करते हैं, तो वो नया चिंतन हो जाता है। पुराना भोग भोगा और रागपूर्व वो याद आती है, तो रागपूर्व याद आने से नया भोग भोगने का जो संस्कार पड़ता है वही संस्कार नया पड़ जाता है, तो नया ही नया होता रहता है, पुराना नहीं होता। वो कुछ इससे सुख लिया, उस चिंतन के में जो रस आता है, आनंद आता है, वो नया भोग हो रहा है, उसमें नया भोग हो रहा है, वो नया, तो पुराना नहीं नया हो जाता है। और तो उसमें क्या करे कि उसमें रस न ले, सुख न ले, राजी न होवे और द्वेष भी न करे, ऐसा भी नहीं कि ये होता रहे न कि ये मिट जाए, अच्छे से अच्छा चिंतन होवे तो भी उसको रहे, बना रहे चिंतन, ऐसा न करे। एक सावधानी रखे, भगवान के नाम का जप है, भगवान का चिंतन है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। परंतु मैं इससे ऊपर की एक बात बताता हूँ, क्षमा करेंगे आप लोग, कुछ भी चिंतन करे, आपसे अगर नाम होता हो कोई बात नहीं, भगवान का चिंतन हो जाए, आ जाए तो आ जाए, पर उसमें भी आग्रह नहीं कि ये चिंतन बना रहे, ये नाम का चिंतन बना रहे, ये भगवान का चिंतन बना रहे, ऐसा आग्रह न रखे और बुरा आ जाए तो ये मिट जाए, ये भी ना राग करे ना द्वेष करे, ना बना रखना है ना मिटाना है, ये उपरती होती है। ऊपरी विद्या उसका है ना राग करे ना द्वेष करे, एक बात। दूसरी बात जो पुरानी बात याद आती है, बड़ी दृढ़ता से मान लेना चाहिए, ये अभी नहीं है, अभी नहीं है, नहीं तो नई की तरह भी राग द्वेष पैदा होता है तो नया भोग भोगने का संस्कार पड़ता रहेगा, पुरानी मिट्टी दूर रही वो नया हो जाएगा, फिर नया हो जाएगा, नए दे हो जाएगा वो। इस वास्ते अभी नहीं है ये दृढ़ रखे, ये तो पुरानी स्मृति है, ये है नहीं, बड़ी दृढ़ता से है नहीं है, नहीं है ना ना। इस चिंतन के बताने के लिए स्थूल श्रेय के काम की है ना, जबान के ना माता ना, ना, ना, ना। बहुत लाभ होता है, वो चुप हो जाता है, एक आंख है नहीं आया है आगे करो वो कट जाता है, बात कट जाता है, ऐसे कर कुछ नहीं है, अभी नहीं है वो, अभी नहीं है ये तो पुरानी बात, अभी नहीं है। ये नहीं का भाव जितना दृढ़ होगा उतना ही वो जल्दी मिटेगा, नहीं तो नया हो जाएगा फिर वो, कैसे उपलब्धि हो जाए तो अच्छा बंदा भी न माने। दो बात ये अच्छा, एक बात सुन लो एक बात, और दूसरी बात ये कि अपने में नहीं है, एक तो अभी नहीं है ये चिंतन तो अभी नहीं है, और दूसरी बात अपने में नहीं है, ये अंतकरण में है अपने में नहीं है, ये भी दृढ़ समझेगा अपने में नहीं है। मनुष्य अपने में समझ रहा है कि मेरा चित्त है, मेरे चिंतन हो रहा है, मैं चिंतन कर रहा हूँ, मेरा चिंतन नहीं मिटता, ये मैं को मिला देने से वो सजीव हो जाता है, उसमें सत्ता आ जाती है, फिर मिटना मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते दृढ़ता से समझे कि अपने में नहीं है, ये मन में आता है, मन में आता है जाता है, मेरे में नहीं है, इस वास्ते उसकी उपेक्षा कर दे। तो एक तो वो विषय अभी नहीं है और एक मेरे में नहीं है, एक राग करे ना द्वेष करे, इस दिशा बैठो तो उस पिंड छूट जाएगा उससे जल्दी। दूसरे उपाय कई है, बहुत से उपाय है, परंतु ऐसा उपाय दूसरा मैंने नहीं देखा है, ये बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है और कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण बीच में नहीं लगेगा, कर्ण लगेगा उसकी उपेक्षा में, उसके उदासीन होने में, उसमें तटस्थ होने से, अपने अलग होने में, इसमें कर्ण लगेगा। जैसे किसी घर में कूड़ा कचरा छा जाए तो झाड़ू दे करके कूड़े कचरे को दूर कर देना, पर झाड़ू भी बांध नहीं देना, झाड़ू भी फेंक देना, वो झाड़ू भी कचरा ही तो है, कचरा इकट्ठा हुआ झाड़ू हो गया, अलग अलग पड़ा है कचरा हो गया। तो इस तरह से नहीं है नहीं है ये कर बुद्धि से हुआ, फिर बुद्धि में नहीं भी नहीं नहीं से उपराम हो गए, तो उपराम होना है स्वयं, उसमें उपराण बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, मन के चिंतन द्वारा उपराण नहीं, बुद्धि के निश्चय द्वारा उपराम नहीं, एक सच्चिदानंद घन ऐसा निश्चय नहीं, निश्चय किया जाता है वो ज्ञान नहीं होता है। कर्ण के द्वारा जो स्थिति होगी वो स्थिति होगी, स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। अभ्यास कोई भी किया जाएगा तो जड़ के सहायता बिना कोई अभ्यास होता ही नहीं, कोई अभ्यास करो, श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यास करो, ध्यान करो, समाधि करो, बिना जड़ के सहायता लिए होगा ही नहीं, समाधि भी नहीं होगी, जड़ का कारण शरीर का सारा लेना पड़ेगा, और चुप हो जाए अपने कुछ है ही नहीं, तो ये मेरे में नहीं है अपने में नहीं है, ऐसे चुप हो जाए और ना राग करे ना द्वेष करे, ना बना रहे ना मिट जाए, उनसे करे जैसे अपने यहाँ बैठे हैं, वर्षा आ जाए बाहर, कभी जड़ा आ जाए, कभी घाम आ जाए, तो बाहर आ गया अपने में नहीं आया है, अपने यहाँ है ही नहीं, इस तरह के आप स्वरूप में नहीं है, ऐसे और चुप हो जाए तो आपकी स्वरूप स्थिति होगी सिद्धि, सीधी सीधी सिद्ध हो जाएगी। अब मन बुद्धि के द्वारा करो तो मन साथ में रहेगा, बुद्धि साथ में, निश्चय करो बुद्धि साथ में रहेगी। मैं ध्यान करता हूँ, मैं समाधि करता हूँ तो मैं अहंकार साथ में रहेगा। और इस ऊपर न अहंकार है, ना मन है, ना बुद्धि है, सबसे ऊपराम हो गए तो आपकी सीधी स्वरूप में स्थिति होगी। ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, कर्म कर्ण निरपेक्ष जो साधन सिद्धि पुस्तक लिखी है उसमें इसका विवेचन है। कर्ण सापेक्ष कैसे होता है, कर्ण निरपेक्ष कैसा होगा, काफी बातें इसमें लिखी है। तो इस तरह से आप चुप हो जाए और कोई चिंतन आवे तो उसे उपेक्षा, उसे उदासीन, ना राजी होना है ना राज होना है, ये बना दे ना मिट जाए, कोई आग्रह नहीं, अपने में है ही नहीं, इसमें उदासीन हो जाए, उपराम, ऐसे चुप रहे एक दो मिनट चार मिनट भी, ऐसा पांच सात दस मिनट भी आप योजना करके देखो, थोड़ा दिन होने पर भी आपको इसका विशेष आनंद आएगा। इस तरह कर निर्पेक्ष हो जाओ तो आपकी स्वरूप में स्थिति ही होगी, ना स्वरूप के साथ मन रहेगा ना बुद्धि रहेगी। अब इसमें शंका हो तो बोलो आप, फिर कहते बात बताओ। जो अभ्यास करने वाले हैं वे इस बात को जानते हैं, ये कर्ण निरपेक्ष है, साधन सिद्धि वो पुस्तक है ना, शहर साधन जी, हाँ सारे साधी हो, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, और कर्ण निरपेक्ष कितने कितने प्रकार है उसमें से भी है पुस्तक में। इसे कहते स्वरूप स्थिति सुते सुते ही, देखो स्वरूप स्थिति करनी नहीं पड़ती है, सिद्धांत से स्वरूप सिद्धि स्वतः है, उसको करोगे तो कृत्रिम होगा, वो बनावटी होगा, तो स्वतः है वो स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक क्या, अस्वाभाविक तो मिटा दिया, करना है चिंतन करना है, ध्यान करना है, जप करना है, कुछ करना है, ये करना वास्तव में करना क्रिया एक तो एक पदार्थ, ये दो प्रकृति के कार्य हैं। क्रिया भी प्रकृति का कार्य है और पदार्थ शरीर आदि ये भी प्रकृति का कार्य है। तो करोगे तो प्रकृति का साथ रहेगा, मन बुद्धि रखो तो प्रकृति का साथ रहेगा, ये साथ रहने वाला है कर्ण सापेक्ष, और ये साथ न रहे वो है कर्ण निरपेक्ष। वृत्ति नहीं बनानी पड़ेगी, वृत्ति बनाती है तो शरण सापेक्ष होकर निर्विक्ष नहीं होगा, वृत्ति से अपना संबंध नहीं है। वृत्ति होती है कोई वादी याद वृत्ति, अपना कोई संबंध नहीं, वृत्ति अंतकरण में आती है, अपने में नहीं है, अपने में न माने, अपने में न माने, अपने में है ही नहीं, हुई नहीं, है ही नहीं, होगी ही नहीं। रुचि तो बनानी पड़ेगी, रुचि तो है तभी साधन करोगे बाबा, नहीं तो मेरा कहना मानोगे ही नहीं, रुचि बिना तो मेरा कहना मान लोगे क्या, रुचि बनानी नहीं पड़ेगी, रुचि तो स्वतः है, वही करेंगे, सची रुचि बनाए वही क्या करेंगे बेचारे, तो कर ही नहीं सकते। और बोलो, करो शंका करो, खूब स्वाभाविक जिनकी पारमार्थिक रुचि है उनके लिए बेहद योगदान है, रुचि बनाना हो तो वो करो, जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, इसे बड़ा फायदा होगा, रुचि बन जाएगी। रुचि नहीं करनी है चिंतन से अरुचि करनी है, चिंतन दे ध्यान से चिंतन से अरुचि करनी, अरुचि रुचि नहीं, ये जरूरत नहीं है। उपेक्षा उदासीन, विरोध करो तो संबंध हो जाएगा, अच्छा मानो तो संबंध हो जाएगा, भगवान के साथ संबंध प्रेम से किया तो उद्धार हुआ, भय से किया तो उद्धार हुआ, और बैर से किया तो ही उद्धार हुआ। इस तरह से आप किस तरह से वृत्ति के साथ संबंध करोगे तो पतन होगा, चाहे राग से करो चाहे द्वेष से करो, उस वृत्ति की आवश्यकता समझते हो, वृत्ति को अच्छी समझते हो तो वृत्ति के साथ संबंध होगा, संबंध होगा तो जन्म मरण होगा, कारण गुण संघोष, वृत्ति सब गुणों वाली है, सात्विक राजस्तम तीन गुण है, सुख संकेत बदलाती ज्ञान की, सात्विक वृत्ति है वो सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से मानती है, बहुत अच्छा ज्ञान हुआ, बड़ा आनंद मिला, उन आनंद में रस लिया, तुम अटक जाओगे, आगे नहीं चलोगे, ये क्यों हो गया, तो वहीं अटक जाओगे। राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयो न वशमागत से तो यश्य परिबंधे लो। राग और द्वेष व्यवस्थान होने वाले हैं, इनके वशीभूत न हो गए, न राग करे न द्वेष करे। उदासीन उदासीन हो गुणे यो न विचाल्य थे गुणा वर्तन इत्येव योवती से नंगते गुण वर्त रहे आगे हो रहा है, वर्षा हो रही है भाई वहाँ हो रही वही अपने में नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं है। बहुत जल्दी स्वरूप स्थिति हो जाएगी। स्वरूप स्थिति है पहले से है, सदा से है। और निवृत्ति कर दो, वो निवृत्ति भी सदा है। संसार की निवृत्ति और परमात्मा की स्थिति दोनों सतह सिद्ध है। उद्योग करना है उसको सत्ता देना है, आशीर्वाद है। तो इस तरह से उसकी बात जल्दी सिद्धि हो जाती है। भूल जाते हैं फिर आगे कैसे बढ़े? भूल जाने में कोई बात नहीं, भूल जाना तो और है, नींद आ जाए तो नहीं बढ़ोगे, भूल जाए तो निहाल हो जाओगे, पर नींद गालस होगा तो वह फंस जाओगे। भूल जाने में कोई हानि नहीं है, भूलना तो जरूर चाहिए, संसार तो भूलना ही है। भूलने के लिए तो उद्योग है। याद करोगे तो जड़ के साथ संबंध होगा ही, कुछ भी चिंतन करो बोले। अभ्यास करोगे तो जड़ की सहायता बिना कोई कर सकता ही नहीं, कभी नहीं होगा। बिना प्रकृति के कार्य के साथ आप अभ्यास कर सकते हो? स्वरूप से अभ्यास हो सकता है? कोई नहीं सकता। अभ्यास में जड़ की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या जड़ की आवश्यकता समझोगे तो जड़ से त्याग, जड़ से ऊंचे कैसे उठोगे? तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, जड़ के त्याग से चेतन प्राप्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक। जड़ता त्याग की चेतन या और क्या रहेगा बताओ? सही में रहेगा और क्या रहेगा? फिर इसमें अभ्यास करके देखो, कल फिर पूछो क्या क्या बाधा आती है, कहाँ कहाँ लगता है, ऐसे करके देखो। जो अभ्यास करती है वो देखो, अभ्यास से मुक्ति नहीं होती है, अभ्यास से एक स्थिति बनती है। और स्वरूप स्थिति और गति से रहित है, न स्थिति है न गति है, ये दोनों ही प्रकृति की है। स्थिति भी प्रकृति है, गति भी प्रकृति की है। ये मान्यता तो पहले समझने के लिए है, वह मान्यता नहीं रहेगी, मान्यता से ऊपर हो जाओ। ये मान्यता समझने के लिए है। झाड़ू पहला देने के लिए है, पूरा कचरा हजार पर झाड़ू फेंक दो, बोलो कोई शंका दो। ये 25वां श्लोक है ना, सनई सनई रूप रमेत, छठे अध्याय का 25वां, सनई सनई ऊपर रमेत। बुद्धिया धृति गृहित, धृति के तो मानो धैर्य रखो, कि इतने की कोई फायदा तो नहीं हुआ। ये जो फल शक्ति है ना, फल फायदा नहीं हुआ ये देखना है, उसका साधन सिद्ध जल्दी नहीं होगा। फले शक्तो निवेद्यते, इतना ध्यान किया कोई फायदा तो नहीं हुआ, कोई दिखा तो कुछ नहीं। अपना जो करते वो कर्मणि एव अधिकार रहते, माँ फलेशु कदाचन, फल में चिंतन मत करो, बिल्कुल कर्तव्य है उसमें पूरा करो। इसमें कर्तव्य में जो ठीक करते हैं उसमें कोई गलती नहीं हो, जो गलती हो जो सुधारते चले जाओ वहां पर। तो बार बार फल का चिंतन है, उससे सिद्धि जल्दी नहीं होती, देरी लगती। आपने कहा तो आनंद लेना चाहिए क्या? ना आनंद लेना नहीं चाहिए, आनंद से उपराम करना चाहिए। आनंद बैठ ही जाओगे, कई दिन लग जाएंगे फिर उपराम हो जाऊंगा आपसे आप ही। पहले भी आनंद लेना नहीं है, शांति का आनंद है, एकाग्रता का आनंद है, निरोध का आनंद है, ये विलक्षण है। शांति का आनंद है संसार संबंध विच्छेद होने पर, और इसमें बाद में एकाग्रता का आनंद है, वो थोड़ी स्थिरता का आनंद है। शांति से चली हुआ तेज है, शांति होती है संसार के त्याग से, अशांति संसार के संबंध से है। कर्मयोग से शांति मिलती है, संसार संबंध विच्छेद होता है। और ध्यान ये ज्ञान योग से स्वरूप स्थिति होती है, और दोनों के त्याग से परम प्रीति होती है, अद्वैतता होती है, शुद्ध अद्वैत निर्दो सत्य से। आनंद तो आएगा, रुकेगा तो नहीं, वो आनंद लेना नहीं चाहिए। रोटी खानी तो पड़ेगी, बट रस पूर्वक नहीं, राग पूर्वक नहीं। रोटी कर छोड़ दे, रोटी खाएंगे, पर राग कर आशक्ति को तो फंस जाओगे। ना राग करे ना द्वेष करे, केवल शरीर निवारण के खुद व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि खुद व्याधि एक रोग रूपी एक रोग है, उसी चिकित्सा करो। तो साधुओं के साधन पंच के पांच लोग है महाराज के, तो उसमें क्या खुद व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम, भिक्षा में मिल जाए वो औषध ले लिया। साधन नहीं गति आच्यताम, साधु अन लेना ये बढ़िया है, घटियाइयों ने साधु अन नंग नती आच्यताम विधि वसा प्राप्त है न संतुष्यताम। जो प्राप्त हो जाओ संतोष पूर्व कर ले अपने, स्वाद के लिए नहीं करे। स्वाद के लिए करता है वो जीव को अर्पण करता है, और शरीर के पुष्टि और लिए करता है वो हाड मांस के अर्पण करता है, और भगवान के लिए भगवान का प्रसाद भगवान की तरफ करता है वो भगवान के अर्पण होता है, पर साधन सिद्धि के लिए करता है वो साधन के अर्पण करता है। ये भोजन अलग अलग होते हैं, शरीर के अर्पण करते हो, इंद्रियों के अर्पण करते हो, स्वास्थ्य का अर्पण करते हो, निरोगता का अर्पण करते हो, योग के अर्पण करते हो, भोग के अर्पण करते हो, का परमात्मा अर्पण करते हो, ये अलग अलग है। निरपेक्ष साधन है, बात तो अच्छी लगती है, लेकिन इतिहास में और में लगता है उसको इतने वर्ष हो गए, उसको इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए, तो इसका मतलब ये कुछ न कुछ वर्ष और समय लगाना पड़ता ही होगा इसमें। लगाना पड़ता नहीं है, विचलित हो जाते हैं ना, विचलित मत हो। उतने लगा कर देखे इतनी उम्र में लगाया है कि नहीं, इतनी उम्र में सत्संग करी है कि नहीं। देखो ऐसी युक्तियां विलक्षण है, वो युक्ति जल्दी हाथ नहीं लगती है साधक के, बदलता रहता, कई वर्ष बीत जाते हैं। तो उसमें वर्ष लगते हैं, जब उनके लगते हैं तो उनके लगे अपने नहीं लगेगा। देखो साग रोटी बनावे तो कितना परिश्रम होता है, पर बनाई बनाई दे तो क्या जोर आता है, सीधी पाना ही होता है। तो वे लगाता है मन बुद्धि लगाने में जोर लगता है, इंद्रियों को सगरे करो, फिर मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, फिर श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निर्देशन करो, ये रास्ता है, ये रास्ते में बीत जाते हैं। नाम जब करो तत्परता से उसमें भी समय बीतेगा, परंतु सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि तो होगी नाम जब से हो जाएगी, केवल नाम जब करते हो सिद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नींद आना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। नींद आती हो तो ज्ञान चिंतन करो, चिंतन वो चिंतन अभी अभी जैसे ये श्लोक लिखा है ना, न किंचित चिंतित 25वां 26वां नियम, ऐसा ध्यान न हो सके तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ लाज परमात्मा लगाओ, जहाँ जहाँ जान जाए मन में लगाओ, ये 26वां श्लोक है गाड़ी। ऐसी स्थिति नहीं हो तो उसका अभ्यास करो, जहाँ जहाँ मन जाए लगाओ। उसके दो तरह के अभ्यास है, मन को एक परमात्मा में लगाना है, चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, वो एक ही, दोनों में फर्क नहीं है। ये संप्रदाय से फर्क बताते हैं, एक मन में लगाने भगवान में, निराकार में लगाओ तो साकार में लगाओ, जहाँ मन गया फिर लगाओ, फिर भी लगाओ, ये अभ्यास होता है। ये अभ्यास है 26वें श्लोक में, तो ये अभ्यास करो तो इससे अगड़ी हो जाएगा। फिर तो नींद आती हो तो उसको नाम जप करो, कीर्तन करो, वो उसे आश्रित नहीं है। देखो एक एक आदत क्या है कि साइकिल चढ़ करके आदमी चलता है तो चलने में तो तेजी से चल सकता है, धीरे धीरे चलना कठिन होगा और साइकिल पर खड़ा होना और कठिन हो जाएगा। ऐसे ही चित्त की वृत्तियां जो जोड़ाने में सुख है और वे दौड़ती रहेगी, और एकाध किया तो नींद आ जाएगी, उसे रोका तो नींद आ जाएगी। मन साइकिल खड़ी दे रही, गिर जाएगी, पड़ जाएगी, खड़ी गिर जाएगी, तो इस तरह से वहाँ खड़ी करो तो वहाँ नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी उसको कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान का चरित्र पढ़ना चाहिए, भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए। उसके लिए साधन बताऊं, जैसे मैंने सुना है पढ़ा है, वैसे हरेक मनुष्य के लिए बड़ी काम की चीज बताता हूँ। ये तो उनके लिए जो साधन करते हैं उनके बाधा उनके लिए हरेक भाई बहन के लिए। भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो चित्त में एक शांति मिलती है, मन लगता है, हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आने लग जाते हैं, मन लगता है। तो भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते, पुस्तक पढ़ते पढ़ते यहाँ आए और मन ठीक लग गया, गदगद हो गया, आंसू, तो पुस्तक बंद कर दे। उस समय में चिंतन करे, प्रार्थना करे, भगवान से कहे, भगवान लीला चिंतन करे, भगवान से कहे हे लाज भूलो नहीं, ऐसे कहे। ऐसे करते करते जब चंचल ज्यादा चित्त हो जाए, जहाँ से ये आया उसे पीछे एक पन्ना लेकर फिर पढ़े, पढ़ते पढ़ते वहाँ आते ही ऐसी जाए तो उसे आगे नहीं पढ़ना नहीं है। हमारे पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, परमात्मा में मन लगाने का उद्देश्य है। जहाँ मन लग जाए वहाँ पुस्तक छोड़ दे और करे, फिर नहीं ले फिर वहाँ नहीं ले तो आगे पढ़ते पढ़ते जब मन लग जाए तब तो छोड़ कर फिर करे। तो ये भक्तों के चरित्रों से होता है, ऐसे स्तुतियों से होता है। स्तुति करता रहे, स्तुति करते करते वही स्थिति लग जाए ठीक है। ये रुद्रा वसुमता वसुमती सजे निमग्ना नग्ना च पांडव वधु स्थगिता रुक्मिणी सम्मोचितो गलचरस्य मदाद् गजेन्द्रो दिग्गोचरो भवतु मे दिशदीन बन्धु। येनो धृता वसुमति सलिले निमग्ना पानी में डूबी हुई पृथ्वी को जिस भरा रूप ने ऊपर लाकर स्थापन किया। येनो धृता वसुमति सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव वधु स्थगिता दुकोली। जो नग्न होती हुई पांडववधी द्रौपदी को अपने कपड़ों से जिसने रज्जा रख दी और सम्मोचितो जलस्य सरस्य गजा मुखात गजेन्द्र, गजेन्द्र जल जल के मुख से मुक्त किया। दिग्गोचर हो भव तुम्हें सदीन बंधु, सदीन बंधु दिग्गोचर हो तुम सामने आ जाए। ये मन लग गया दिग्गोचर हो भव तुम, दिग्गोचर हो भव तुम, दिग्गोचर हो भव तुम, मैं सदीन बंधु दीन बंधु दीन बंधु दिग्गोचर हो भव तुम्हें सदीन बंधु। जहाँ मन लगे उसको दो बार चार बार पांच बार दस बार कहता जाए मन लगा जाए। ये हर एक आदमी के लिए काम की बड़ी चीज बड़ी आया। इस तरह से मन लगाओ, भाई बहन सब लगा सुनते, जहाँ सुनते सुनते आनंद आ जाए, गदगद हृदय हो जाए, आंसू आने लगा, रोमांच हो जाए, कभी हंसी आती कभी रोता रोना आता, कभी कुछ चंद के चंद दया कुछ संत वदन के लोग का विलज उदगा नृत्य तेज मद भक्ति युग दो भुवनम पुना थी। इस तरह से हो जाए फिर चित्त पीछे पढ़े, फिर पढ़ते पढ़ते जहाँ हो जाए मछोड़े। तो ये इतिहास से भी होता है, स्तुतियों से भी होता है, पाठ से भी होता है और भक्तों के चरित्रों से शुभ होता है। वो पढ़कर आप देखो, इस तरह से पढ़ो हर एक आदमी कर सकता है, आप लोग चाह तो कर सकते हो। उसने पढ़ते पढ़ते वेदांत के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मन लग जाए तो कुछ वहां सुख हो जाओ। वो याद करना लड़ना नहीं है, मन लगने जाइए। न किंचित चिंते किसी शब्द को लेकर, किसी को लेकर मैंने कहा आगमा पायनो ने त्या, आगमा पायनो ने त्या, जब करो बिच्छू की तरह राग देश मिट जाते हैं। बिच्छू की तरह झाड़ा है, बहुत सुगम सुगम साधन, बड़े विचित्र साधन है। भगवद गीता में बहुत बताए एवं बहुविधा यज्ञ तथा ब्रह्मणों की वेदी वाणी कर्मदान विद्धि दान सर्व सब कर्मजन्य है। पर कर्म से पदार्थों से ऊंचा उठना है। कारक सब कर क्रिया शक्ति के लिए कारक है, कारक वहाँ करता कर्म करण सब तो कोई कारक नहीं। वहाँ कारक सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य पदार्थ और क्रिया, वो क्रिया सिद्धि के लिए होते हैं, कार्य कहते हैं। और जिसे लिया कह जाए वो जैसे हृदय नेन्द्रिय अर्थ है शु न कर्म शु न पदार्थों में आ सकते न क्रिया में आ सकते, तब योग रूढ़ होता है। असली योग वही है यदा ही नेन्द्रिया से न कर्म सु अनुसूचते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़। चिंतन में जड़ता ही सहायता होने पर भी बाधा नहीं होती, क्योंकि हमारा उद्देश्य जड़ता से नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान से है तो भगवान के नाम का जप करने से भी जड़ता के साथ सहायता है, परंतु हमारे जड़ता की मुख्यता नहीं है, चिन्मय तत्व की मुख्यता है, इसमें से लाभ होगा। पर जड़ता साथ में रहेगी, कोई सही करो जड़ता साथ में रहेगी। उद्देश्य परमात्मा को होने से वो जड़ता बाधक नहीं होती, सहायक होती है, पर जड़ता का साथ रहते हुए चिन्मयता प्राप्त होने में देरी लगेगी। इसका अर्थ नहीं कि नाम जप न करे, चिंतन न करे, ध्यान न करे, समाधि न लगावे, ये अर्थ नहीं है मेरा। मेरा अर्थ है कि जो जल्दी से जल्दी उसको जो अभ्यास करते हैं, जिनके ऐसा ख्याल है, उनके लिए विशेष है कि आप देरी न लगावे, जल्दी प्राप्त हो जाए। देखो एक क्रिया होती है, एक उपासना होती है, एक बोध होता है, एक श्रद्धा होती है। तो क्रिया है वो कर्म में, कर्म कांड में क्रिया की प्रधानता है, और भगवान को सामने रखे तो वो क्रिया नहीं है, वो उपासना है। मानो चेतन साथ में हो गया, क्रिया में सिद्धि नहीं है, सिद्धि क्रिया फल दे दे, मैं क्रिया कर फल का संबंध है, फल रहित क्रिया होती है निष्काम भाव होने से, नहीं तो क्रिया का संबंध फल के साथ में, फल का संबंध क्रिया के साथ में। निष्काम भाव होगा अथवा ध्येय परमात्मा होगा, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, साकार हो चाहे निराकार हो, परमात्मा साथ में होगा तो वो कर्म नहीं रहेगा, वो उपासना हो जाएगी, और बोध होगा तो जड़ चेतन का विश्लेषण हो जाएगा, अलग अलग चिन्मयता में स्थिति हो जाएगी। तो उपासना की जाती है वो नहीं है। अश्रद्धया हूतम दत्तम तपस्तवतम कृतंजयत, बिना श्रद्धा विश्वास के हुतम होम किया हुआ, दत्तम दान किया हुआ, या यज्ञ किया हुआ, दान किया हुआ, क्रिया की हुई, अश्रद्धा हुतम दत्तम कृतन से असत इतनी असत है, जब तक प्रेत न हो यह दान नहीं होगा। तपस तब तुम करते हैं, यज्ञ दान तब तो क्रिया होती है, और श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे करते हैं तो वो कुछ नहीं होगा, ना लोक में ना परलोक में। श्रद्धा विश्वास फल देने वाली चीज है, श्रद्धा हो, पूज्य भाव हो, विश्वास हो, तो विश्वास बहुत ऊंची चीज है। विश्वास से भगवान प्रकट हो जाए, प्रहलाद जी के लिए थम्बे में प्रकट हो गए विश्वास के कारण, विश्वास बहुत जल्दी सिद्धि करता है। ऐसे श्रद्धा से भी सिद्धि होती है, विश्वास से जल्दी होती है, श्रद्धा से भी सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा मन लगती है ज्ञान तत्पर संग लग जाओ भाई, संसार की तरफ लगना है, ये पतन की तरफ जाना है, चाहे भोग भोगो, चाहे संग्रह करो, चाहे मान चाहो, चाहे बढ़ाई चाहो, चाहे वाह वाह चाहो, चाहे आराम लो, नींद ले लो, आराम चाहो, ये सब पतन की तरफ जाने वाला है संसार की तरफ। ऐसे ऊपर इस संसार से विमुख भगवान के सन्मुख हो जाओ। संसार तो स्वतः मिट रहा है, ऐ परमात्मा स्वतः प्राप्त है। हम संसार के सामने उद्योग करते हैं, पता नहीं बताते हैं, इसके विमुख होकर भगवान की तरफ जाते हैं, वो उन्नति की तरफ है, चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो, निराकार, वो जो है वो छोटा बड़ा नहीं है, वास्तव में छोटा बड़ा नहीं है। अपने अपने संप्रदाय में कोई सगुण को मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई निराकार को, कोई साकार को मानता है, ऐसी मान्यता है आचार्यों की। एक लग जाओ भाई, ये भोग और संग्रह इनकी जो इच्छा है, आराम की इच्छा है, हमारा जीवन सुख पूर्वक बीते, सुख सुविधा की जो इच्छा है, ये इच्छा बांधने वाली है। सुख सुविधा होनी चाहिए, साधक अच्छे चाहते एकांत मिल जाए, साधुओं की बात में साधुओं की, आपको पता नहीं है, मेरे को पता है, साधु हो भाई एकांत कुटिया हो जाए, भिक्षा मिल जाए सुगमता से, और तो आप क्या करें, स्नान के लेके पत्थर तो स्नान करे, कपड़ा धो ले, रस्सी बंधे तो कपड़ा सुखा ले, ये जो भीतर चाह रहा है ये बंद गई है, ये मेरे को पता है, मेरे को भोगा हुआ, मेरा आराम रहे, ठीक अच्छा रहे, दीद आ जाए, एकांत में बड़ा अच्छा रहता, तो एकांत में एकांत है घी दूध की तरह, एकांत में नींद वाले को नींद ज्यादा आएगी, संसारी को चिंतन ज्यादा होगा और साधक के साधन ज्यादा होगा। एकांत तो घी दूध है, रोग रोग को बढ़ाते, दिल को दिलो तो बढ़ाते गए, देखते हैं बड़ा ठीक होता है, साधन होता है, आराम से सोते हैं, नींद अच्छी आती है, हमारे देखा हुआ बहुत आराम मिलता है, अल्लाह गुल्ला नहीं होता, नींद आती अच्छी तरह से, साधन थोड़ा ही होगा। लोगों में महिमा होगी, सही कांत रहते हैं, महाराज बड़ा से मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, खूब नींद लेते हैं, मेरे लिए हुई नींद अच्छी तरह, बड़ी बढ़िया नींद आती है पानी, अब भी देखता हूँ। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, ध्येय लक्ष्य, उसके बिना बेचैनी, ये बेचैनी बहुत बढ़िया काम की चीज है। जब तक तत्व उतना मिल जाए, जब तक भगवान का प्रेम न हो जाए, जब तक स्वरूप में स्थिति न हो जाए, तब जब चैन से नहीं रहेंगे, आराम से नहीं रहेंगे, क्या करें, कैसे जाऊं, किसको पूछूं, कौन बतावे, कहां जाऊं, ऐसी बेचैनी, वो जितनी आपकी बेचैनी होगी उतनी जल्दी उन्नति होगी, जड़ता से ऊंचे उठते हैं, बड़ी सुगमता पड़ेगी। अरे आराम पूर्व साधन करते हैं, आराम पूर्व करते रहो, साधन बरसों तक करते, फायदा होता है, वो धीरे धीरे होता है, गिरतने से बहुत जल्दी काम होती है। ये जो भीतर में वियोग की अग्नि जलती है, इसे पाप ताप सब जो जल जाते हैं, बरसों हो जाते हैं, लगन से, लगन लगन सब कुछ गए, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोल, मन में लागी चटपटी कब निरखो घर श्याम, नारायण भूलो सबे खान पान विश्राम, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहात नहीं, नींद सुहाती नहीं, नींद लेने वाले बड़ा आराम से गुदगुदा बिछाएंगे, बढ़िया मछली लगाएंगे, गाल मसूरिया इधर तक है और है, इधर तक है और है, गोडन नीचे असल तकिया है, यहाँ है आराम है, पर भजन की लगन होती है तो नींद बैरण हो रही है, नींद नहीं, वो नींद पूरी लग रही है, नींद ऐसे संतों की मैंने बात सुनी है कि सोते तो क्या करे, कहीं नीचे पत्थर रख दिया अथवा काट रख दिया, उसके ऊपर सो गए, दो दो लटकते रहे, जो घर नींद आएगी उठ भजने लग गए, वो नींद के लिए सामग्री तैयार नहीं करता, भोगी नींद के लिए सामग्री तैयार करता है, साधक नींद के लिए सामग्री नहीं करता, वो तो नींद आ जाए, ये तो एक खुराक है, धनी है, नींद के लिए तैयारी करता है वो साधक नहीं होता, साधक को नींद तो बिगिनदार होती है, दूसरों के नींद, नींद तो खुराक है, नींद बिना जी नहीं सकते, पागल हो जाओगे आप, तो एक खुराक रूपी नींद लेना, युक्त आहार व्यास युक्त स्वप्ना उपदेश युक्त नींद भी ले ली जाए, चाय पर भगत पर ले ली बस, फिर चलो भाई सब समय बर्बाद नहीं करना है। तो मान बढ़ाई मिलती ये बाधा है क्या, और भी कोई बाधा है कर्ण सापेक्ष न कर्ण से कर्ण निरपेक्ष में भी है, मान बढ़ाई तो अच्छी स्थिति होगी तो अपने आनंद आएगा, तुझे आर्थिक करेगा उसे भी, मान बढ़ाई तो सब जगह लागू होती है, सावधान रहना चाहिए, मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया भार, मान बढ़ाई आराम है ना, ये मानो पांच तो शब्द स्वरूप विषय और मान और बढ़ाई और आराम, ये आठ है, आठवीं बातें है, मान होता है शरीर का, बढ़ाई होती है नाम की, आराम होता आलस्य में प्रमाद में सुख, निद्रा से प्रमाद उत्तम तामस सुख, तामस सुख होता है निद्रा में, आलस्य में प्रमाद में तामस ही सुख होता है, अधोगत तामस, साधक को सावधान एक मुख्य बात, हरदम सावधान दिल में जागृत रहिए, बंदा वेद प्रीति अर्जन से करिए, पर हरिये दुख दंदा दिल में जागृत रहिए, बंदा जागता हरदम जागत रहिए, हरदम जागत कभी मान में बढ़ाई में आराम के आदर में सत्कार में कहीं फंस न जाए, तो हरदम जागृति चाहिए, सावधान जागत नगरी में चोर न लगे जखमा रेला जम लूटा, जागिया गोरखनाथ जग सूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, जागत नगरी में चोरन लागे झकमारे ला जम दूता क्या करे जागते हुए क्या करे जमने गफलत में आती है मौत गफलत में आती है। यही कहता संसुजात ने कहा है वहां धृतराष्ट्र के सामने मृत्यु है ही नहीं प्रमाद ही मृत्यु है स्वरूप का प्रमाद होता है इसे मृत्यु होती तो मृत्यु है नहीं वास्तव में मृत्यु होती तो जीवन मुक्ति होती नहीं मृत्यु अगर मृत्यु होती है तो जीवन मुक्ति कैसे होता विदेह केवल कैसे होता मृत्यु है नहीं प्रमाद ही मृत्यु प्रमाद ही मृत्यु संसदात भाष्य में है। परमानंद है निजानंद है ये अपनी है प्रेमानंद है सुभान ये अपनी चीज है संसार सुख अपना नहीं है इस बात ये रह नहीं सकता और वो जो शोभा स्वभाव होगा तो वो जा नहीं सकता वो अपना है ये दूसरों का है संसार का है।